میگم مردونه هر جور بتونه، توی تاریکی همه نور بخونه، نگو داشمون صاحب خونه نیست، اگه قانه بذارین دربون بمونه، هر کی از باشه من قانه نیستم، بی اراده میزنم به دردم یه نیشخن، میسوزم و زیباتر میشم، من یه ققنوسم یا یه پروانه بیشتر، نمیدونم هرچی هستم علکی نیستم، هم صحبت هر شتکی نیستم، نه ندارم با کی هنوز، میکنم برا ترقی ریسک، من دوست دارم باقا آباد بشن، شیراحت تو قفص آزاد بشن، اگه تو هم همینی بام داد بزن، سلامتی هرکی فازمو داره، من تو شبم و راهمو دائم، با یه نور کوچیک پیدا کردم طوفان و رچی، میبینی بازم تو ساحل، آه سلامتی آرزوهات، فرق نداره سیاه یا سفید تار موهات، خورشیدو برسون باز به روزات، رویاها تو سرت مجسم، شاید یه روزی بسازم مجسمتو، با این کلمه ها مرتب تو مغزت میسازم مجسممو، ازم نپرس غرور دارم بگین، تو این شعرها من دروغ دارم بشین، کار من نمایش نیستن و حیف نیست، بیا دنیا رو تو نور با من ببین.